teman-teman. Nanti kaya wong edan yang tak curhat-curhatan, hubar tangisan. Kodon kodo kudu kodo yodo, ada sudu kodon pede. Kodon kodo kudu kodo yodo, ada sudu pada jidinya. Kodon kodo kudu kodo yodo, ada sudu lodon tede. Kodon kodo kudu kodo yodo.